Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabında apaçık Kur'an'ın ayetleridir. İnkar edenler zaman zaman temenni edecekler. Keşke Müslüman olaymışlar. Bırak onları. Yesinler. Arzu. Boş emeller onları oyalaya dursun. Yakında bilecekler. Biz hiçbir memleketi yok etmedik ki. Onun mutlaka bilinen bir yazısı olmasın. Hiçbir millet ne süresini geçebilir. Ne de ondan geri kalır. Dediler ki, ey kendisine zikir Kur'an indirilen kimse, sen mutlaka cinlenmiş delirmişsin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, bize melekleri getirmeli değil misin? Biz melekleri ancak hak ile indiririz. İşte o zaman onlara mühlet verilmez. Bir zikir olan Kur'an'ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz. Andolsun ki senden önceki milletler arasında da elçiler gönderdik. Onlara herhangi bir peygamber geldiğinde mutlaka onunla alay ederlerdi. İşte böylece biz onu inkarı suçluların kalplerine sokarız. Kendilerinden öncekilerin sünneti başlarına gelenler geçmiş olduğu halde yine de ona inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar yine de gözlerimiz döndürüldü. Biz herhalde büyülendik derlerdi. Andolsun ki biz gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için süsledik. Ve biz onu taşlanmış her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş şulesi yetişip kovalar. Yeri döşeyip yaydık. Orada sabit dağlar yerleştirdik. Yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. Orada hem sizin için hem de rızıklarını temin edemeyeceğiniz varlıklar için geçimlikler yarattık. Hazinesi bizim katımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Biz onu ancak belli ölçüye göre indiririz. Rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten de su indirdik. Onunla sizi suladık. Yoksa o suyu siz depolayamazdınız. Doğrusu biz hem diriltir hem de öldürürüz. Ve ancak biziz hepsine varis olanlar. Andolsun ki biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz. Geri kalanları da biliriz. Şüphesiz ki Rabbin onları toplayacaktır. Çünkü o hikmet sahibidir. Her şeyi bilendir. Andolsun ki biz insanı pişmemiş çamurdan, işlenebilen kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce şiddetli ateş alevinden yarattık. Rabbin meleklere demişti ki, ben balçıktan, işlenebilen kara topraktan bir insan yaratacağım. Onu düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. Fakat iblis hariç. O, secde edenlerle beraber olmaktan çekindi. Allah, ey iblis! Secde edenlerle beraber olmaktan seni alıkoyan nedir? Dedi, iblis. Ben pişmemiş çamurdan, işlenebilen kara balçıktan yarattığım bir insana secde edecek değilim. Dedi, buyurdu ki, çık oradan. Sen artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır. Dedi ki, Rabbim, tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver. Buyurdu ki, şüphesiz ki sen mühlet verilenlerdensin. Bilinen vaktin gününe kadar. Dedi ki, Rabbim, beni azdırdığım için, andolsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak içlerinden ihlasa erdirilmiş kulların hariç. Allah buyurdu ki, işte, bana varan dosdoğru yol budur. Benim halis kullarım üzerinde senin bir nüfuzun olamaz. Ancak sana uyan azgınlar bunun dışındadır. Cehennem onların hepsine vaad olunan yerdir. O cehennemin 7 kapısı vardır. Her bir kapıya onlardan bir kısmı taksim olunmuştur. Muttakiler cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Esenlikle ve korkusuz oraya girin. Biz onların gönüllerindeki kinleri çıkarır atarız. Artık onlar kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıya otururlar. Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz. Onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Resulüm, kullarıma benim çok bağışlayıcı ve merhamet edici olduğumu haber ver. Fakat benim azabım da çok acıklı bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini anlat. Onun yanına girdikleri zaman selam sana. Dediler. O da, biz sizden korkuyoruz, dedi, korkma, biz sana bilgin bir oğlun olacağını müjdelemeye geldik. dediler. O da, bana ihtiyarlık çökmesine rağmen, beni müjdeliyor musunuz? Neye dayanarak müjdeliyorsunuz? Dedi. Dediler ki, sana hakkı müjdeledik. Sakın ümit kesenlerden olma. İbrahim dedi ki, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser? Dedi ki, o halde işiniz nedir ey elçiler? Onlar da, biz suçlu bir kavme gönderildik. Dediler, Lut ailesi bunun dışındadır. Biz onların hepsini kurtaracağız. Karısının geride kalanlardan olmasını uygun bulduk. Vaktaki elçiler Lut ailesine geldiler. Lut onlara, doğrusu siz tanınmamış kimselersiniz. Dedi, dediler ki, biz sana onların şüphe etmekte oldukları şeyi azabı ve helakı getirdik. Sana gerçekle geldik. Biz şüphesiz ki doğru söyleyenleriz. Gecenin bir bölümünde, aile fertlerini yola çıkar. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz sakın dönüp de ardına bakmasın. Emrolunduğunuz yere doğru gidin. Ona kesin olarak şu emri hükmettiğimizi bildirdik. Sabaha çıkarken mutlaka bunların sonları kesilmiş olacak. Şehir halkı birbirine müjde vererek keyif içinde geldiler. Lut onlara dedi ki, bunlar benim misafirlerimdir. Onlara karşı beni mahcup edip utandırmayın. Allah'tan korkun. Beni rezil etmeyin. Dediler ki, biz seni el alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik? Lut, alacaksanız işte benim kızlarım. Dedi, Resulüm, senin ömrüne and olsun ki. Onlar sarhoşlukları içinde serseri bir halde idiler. Tanrı ağrırken o korkunç çığlık onları yakalayıverdi. Şehirlerinin üstünü altına getirdik. Üzerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Gerçekten bunda görebilenler için ayetler, ibretler vardır. O yerler işlek yollar üzerinde hala durmaktadır. Şüphesiz ki bunda inananlar için ayetler, ibretler vardır. Ey ki halkı da gerçekten zalim idiler. Biz onlardan intikam aldık. Hala her iki memlekette işlek bir yol üzerindedir. Andolsun ki Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik. Fakat onlardan yüz çevirmişlerdi. Onlar emniyet içinde kalacakları dağlardan evler oyarlardı. Sabaha karşı o korkunç ses onları yakalayıverdi. Kazanmakta oldukları şeyler, kendilerinden hiçbir şey savamadı. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O kıyamet saati mutlaka gelecektir. Güzel bir hoşgörü ile muamele et. Şüphesiz ki Rabbin yaratan ve bilendir. Resulüm, andolsun ki biz sana daima tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Onlardan bazı sınıflara geçici olarak faydalanmaları için verdiğimiz şeylere sakın gözünü dikme. Onlara üzülme. Müminlere tevazu kanatlarını ger. De ki, ben şüphesiz ki apaçık bir uyarıcıyım. Biz o bölücülere azap indirmişizdir. Onlar Kur'an'ı parça parça edenlerdir. Rabbin hakkı için onlara mutlaka soracağız. Yaptıkları şeylerden, Resulüm, sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir. Alay edenlere karşı şüphesiz ki biz sana yeteriz. Onlar Allah ile beraber başka ilah ediniyorlar. Onlar yakında bilecekler. Gerçekten biliyoruz ki, söyledikleri şeylerden dolayı göğsün daralıyor. İçin sıkılıyor. Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Sana yakin ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et.